الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عراف کی 69 آیات مکمل ہو چکی ہیں. 59 نمبر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين, کہ کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہ بے شک ضرور ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. معاذ اللہ, یہ ان کی یہ بدتمیزی تھی کہ ایک نبی سے اس قسم کا کلام کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہو, اسے یہ کہنا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو, بہت ہی بڑی بدتمیزی اور گستاخی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ چل رہا ہے, اب اتنی مطلب شدید قسم کی بدتمیزی کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے انہی کی طرح کے اخلاق کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کردہ اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ جواب دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح نرمی اختیار کریں اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تبلیغ کرنے کی کوشش کریں. جو شخص تبلیغ دین کے کام میں فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی تبلیغ کے ذریعے لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے, بلکہ متنفر ہو کے, اس سے خوف زدہ ہو کے, اس سے پریشان ہو کے, اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا کر اس سے بھاگیں گے. اسی طرح اگر کوئی اپر لیول پر ہے, جیسے ایک گروپ ہے پورا, اس کا ایک لیڈر ہو گیا, اگر یہ بار بار اس طرح تبلیغ دین کے معاملے میں غصے کا اظہار کرے, اپنے نیچے والوں کو ڈانٹیں ڈپٹے اور ان کو نرمی اور اخلاق کے ساتھ نہ سمجھائے, تو تمام نیچے والے بھی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو ان سب کو یہ چاہیے کہ اس قسم کی آیات پر غور و تفکر کر کے مشرکین اور کفار کے گستاخانہ رویے کے جواب میں انبیاء علیہ السلام نے جو طرز عمل اختیار کیا اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں. مجھے بھی چاہیے, میں بھی اس کو اختیار کروں, آپ بھی اس کے بارے میں غور و تفکر فرمائیں, یہ بہت ہی ضروری ہے. لہذا ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال, آپ نے شاید فرمایا یا قومی, اے میری قوم, لیس بی دلالتن, میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے, مجھ میں گمراہی کی کوئی علامت نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین, اور لیکن میں عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں, ابلغکم رسالات ربی, میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, وانصح لکم, اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی عطا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں پہ تھوڑی توجہ فرمائیے کہ ایک تو اللہ نے فرمایا قال الملأ من قومه, ان کی قوم میں سے بڑوں نے کہا. یہ اکثر قوم کی بربادی کا سبب یہی بڑے بنتے ہیں, جو ذرا چودھری ٹائپ ہوتے ہیں, پوری قوم کو کے حاکم ہوتے ہیں, تو عموماً قوم اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس جاتی ہے, ان کی اتباع کرتی ہے, ان کی پیروی کرتی ہے, ان کے خیالات کو قبول کرتی ہے, ان کے فیصلوں کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے. تو جب نوح علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کی کوشش کی تو یہ سردار آگے بڑھے اور پوری قوم ایک طرف, اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مکالمے شروع کر دیے, گویا کہ پوری قوم کی بربادی کا سبب پھر یہ لوگ بن گئے. اس لیے جو قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھائے, اللہ تبارک و تعالی اسے کسی قوم پر حاکم مقرر کرے, اسے چاہیے کہ اپنی قوم کی بربادی پر کمر نہ باندھے, بلکہ قوم کی اصلاح کے لیے, قوم کی ترقی کے لیے کوشش کرے, تو وہ اللہ تعالی کا محبوب بنے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول بھی بہت ہی پیارا ہے کہ میرا کام تو تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا ہے, اور تم مجھے اپنا مخالف نہ سمجھو, بلکہ میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی کی نصیحت کرنے والے کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, اس سے بیزار ہوتا ہے, اسے کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کے قریب آنے کو ناپسندیدہ محسوس کرتا ہے, اسے سوچنا چاہیے کہ یہ شخص میرے لیے میری بھلائی چاہتا ہے, میرا خیر خواہ ہے اور میری آخرت کے فائدے کے لیے مجھے سمجھا رہا ہے. تو اس سے بیزار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ غور سے اس کی بات کو سن کر اس سے ہدایت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, یعنی قیامت کے احوال, جو ہدایت قبول نہ کرنے کے بعد برا انجام ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں ان عذابات کی صحیح کیفیات یہ سب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عطا سے میں جانتا ہوں، تم ان کو نہیں جانتے۔ اوا عجیب تم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس چیز نے تعجب میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آیا، ایک نصیحت آئی ایک ایسے شخص پر جو تمہیں میں سے ہے، یعنی نوح علیہ السلام انہی لوگوں میں سے تھے، اسی قوم میں سے، تو جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو قوم والوں نے آپ کا انکار کیا، تو آپ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ وہ اپنی قوم میں سے کسی قوم میں سے ہی کسی فرد کا انتخاب کر کے اور اپنی عطا سے اپنے کرم سے اسے نبوت سے نوازتا ہے اور اسے کام لیتا ہے۔ تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کر کے مجھے نبوت کے اعلان کا حکم دیا اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کی ہدایت عطا فرمائی، تو تم یہ تعجب کرو کہ نہیں کوئی اور باہر سے آنا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی، یہ تمام تمہارے خیالات غلط ہیں۔ تو اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ لینذرکم، تاکہ یعنی اس شخص کو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ تمہارے پاس اللہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ایک ایسے شخص پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اس چیز نے تمہیں تعجب مبتلا کیا، ولتتقوا، اور چاہیے کہ تم ڈرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ان تمام چیزوں نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، تمہیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس کی نصیحت کو قبول کرو، اس کی باتوں پہ غور و تفکر کرو اور ہدایت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے شاید فرمایا کہ فکذبوہ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فانجیناہ، تو ہم نے نوح کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور وہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ جو نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور وہ کشتی میں تمام لوگ نجات پا گئے اور باقی لوگ غرق ہو گئے، اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ اگلے مقام پر آئے گا، تو وہاں ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ مختصراً یہ کہ جب آپ کی قوم نے آپ کی نصیحتوں کو ٹال دیا اور آپ کی بات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی تھی اور ہر جاندار کا ایک جوڑا اس میں رکھ لیا تھا، اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ ایماندار لوگ اس پر سوار ہو گئے تھے، تو ایک بہت بڑا طوفان آیا، پانی کا طوفان، سیلاب آیا، سب لوگ غرق ہو گئے، اور جو آپ کی کشتی پر تھے انہیں اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور پھر ان سے آگے نسلیں چلتی چلی گئیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ ایک ایسی قوم تھی جو اندھی تھی، یعنی یہ اندھا گروہ تھا۔ اندھا گروہ سے مراد دل کے اندھے تھے۔ اندھا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھوں کا اندھا، ایک دل کا اندھا۔ آنکھوں کا اندھا ہونا یہ اتنا کوئی ایسا برا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل کا اندھا ہونا بہت برا ہے۔ دل کے اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہدایت کو قبول نہ کرے۔ کبھی اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آدمی ایمان ہی قبول نہیں کرتا، جیسے کفار و مشرکین تھے، اور بعض اوقات یہ اندھیرا کم ہوتا ہے کہ آدمی ایمان تو قبول کر لیتا ہے یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر دیگر جو نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ سب قلب کا اندھاپن ہے۔ وَإِلَى عَادٍ، اور عاد کی طرف، یہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اسی سے اس کا تعلق ہے، والى عاد، اور ہم نے عاد کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عاد دو تھیں، ایک ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی عاد کہتے ہیں، ایک صالح علیہ السلام کی قوم بھی عاد ہی تھی۔ پہلی والی کو عاد اولا کہتے ہیں، دوسری کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، اور جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی یعنی عاد ثانیہ، اسی کو ثمود بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ وہ اخاہم، ان کے بھائی کو، یعنی ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، بالکل وہی ویسے ہی قول بیان کیا کہ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے تم نہیں ڈرتے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ادھر بھی وہ ایسی بے وقوف لوگ تھے اور قوم کے سردار تھے جو آگے بڑھے، انہوں نے کہا سرداروں نے وہ جو کافر تھے آپ کی قوم میں سے، اِنَّا لَنَرَوْكَ فِي صَفَاحَةٍ، بے شک معاذ اللہ ہم آپ میں بیوقوفی دیکھتے ہیں یا ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ بہت ہی بدتمیزی کا قول تھا کہ ہم آپ کو تو بیوقوف سمجھتے ہیں اور آپ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ایک عام شریف آدمی کو کہا جائے اس کی بات سن کے تم تو جھوٹے ہو، تم بیوقوف ہو، خود میں بھی چلے اپنے بارے میں غور کرتا ہوں، آپ بھی سننے والے غور کریں، اگر آپ کو کوئی بولے تم جھوٹے ہو اور بیوقوف ہو، حالانکہ آپ بالکل سچی کر رہے ہیں، سمجھداری کی بات کر رہے ہیں، تو کتنا غصہ آئے گا، کتنی ناپسندیدگی پیدا ہوگی، کتنا دل دکھے گا اور کس قسم کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی نرمی کے ساتھ آگے کلام فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، یا قومی لیس بی صفاحتن، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے ایک رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ایک قابل اعتماد نصیحت کرنے والا ہوں۔ امین، معتمد، قابل اعتماد، قابل اعتماد نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ بہت ہی پیارے انداز سے نرمی کے ساتھ اپنے اپنا موقف بیان فرمایا۔ پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ اوا عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا اس بات نے تمہیں تعجب میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ایسے مرد پر آئی جو تم ہی میں سے تھا تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور تم یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ مقرر کیا، یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو نافرمان قوم تھی، اس کو اللہ نے ڈبو دیا اور اس کی جگہ تمہیں پیدا فرمایا، تو یہ تو مقام شکر ہے اور تمہیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں خلق میں، پیدائش میں وسعت عطا فرمائی، یعنی جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی یہ بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، قوم عاد لمبے چوڑے اور بہت طاقتور تھے، تو یہ احسانات یاد دلائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، نوح علیہ السلام کی قوم کے خلیفہ مقرر کیا اور تمہیں بدن کی قوت دی، خوبصورتی عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ عطا فرمانے والے کا احسان مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، ہر مسلمان کو بھی اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ، ایک دو باتیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کی کمی کا شکوہ کر رہا ہو، اس وقت اسے پہلے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں پر بھی غور کرنا چاہیے جو اس نے بلا مانگے عطا فرمائی ہیں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما دی ان پہ غور و تفکر کر کے غور کرنا چاہیے کہ ہم نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی حاصل کریں، اس نے ہمیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، سننے کی، بولنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سوچنے کی، ہاتھ عطا فرمائے، جسم عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی، ہمیں پیر عطا فرمائے، مال عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، آزاد ملک عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، اچھے دوست عطا فرمائے، دولت، مال، عزت، شہرت عطا فرمائی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے رب کی اطاعت کی جائے، ایسے رب کا کہا مانا جائے، ایسا رب جن باتوں سے روکے ان سے رک جایا جائے۔ لیکن ہمارا طرز عمل ذرا سا مخالف ہوتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انتہائی بے دردی اور بے مروتی کے ساتھ اس کے دشمن شیطان کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام نے بہترین طریقے سے ان کے باطن کو جھنجھوڑا کہ جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی تم اسی رب کو فراموش کر رہے ہو، تم اسی رب کی عبادت کو ترک کر رہے ہو، لہذا تمہیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ جب تم نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہارا دل چاہے گا، تمہارا ذہن تمہیں مشورہ دے گا کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس محسن کا کہنا بھی ماننا چاہیے، اور جب تم کہنا مانو گے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، وہ بولے، انہوں نے کہا، جئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی اکیلے کی عبادت کریں، وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کو چھوڑ دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، انہیں چھوڑ دیں، یعنی فَأْتِنَا، اگر ہم ایسا کر لیں تو تم لاؤ، بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو تو. تو یہ ایک بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ جب سامنے والے کے قوی دلائل سننے کے باوجود، جن دلائل کو ذہن بھی قبول کر رہا ہو، قلب بھی قبول کر رہا ہو، اس کے باوجود ذہن کی پکار کو، اپنے قلب کی پکار کو، ضمیر کی آواز کو دبا کر، صرف اپنی انانیت کو بنیاد بنا کر اور آدمی اس کی تمام ہدایات کو ٹھکرا دے اور بے سروپا باتیں کرنے لگ جائے جس طریقے سے ان قوموں میں نے کی، تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فاتنا، تو آپ لائیے، بما، اس کو، ما تعیدنا، جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قولا، آپ نے ارشاد فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب ہوگا اور غضب ہوگا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا تم مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری؟ یعنی بتوں کے مختلف قسم کے نام رکھے، تم ان کو اپنا الہ تسلیم کر کے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو حالانکہ ان کے الہ ہونے پر کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں. فانتظروا، اگر ایسا ہے تو پھر تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے کی عادت کریمہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تم جرأت مند ہو رہے ہو، دلیر ہو رہے ہو اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہو کہ اگر وہ ہے تو کیوں عذاب نازل نہیں فرماتا، تو پھر انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ پہلے مہلت دیتا ہے، اسباب مہیا فرما دیتا ہے، ہر طریقے کی آسانی، سہولت اور ہدایت حاصل کرنے کے تمام راستے وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے ہدایت سے منہ موڑے تو پھر اللہ اس پر عذاب نازل فرماتا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے اسے اور ان کے ساتھ والوں کو، یعنی جو آپ پر ایمان لائے تھے، اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی. برحمت منا، اپنی طرف سے ایک رحمت کے ساتھ نجات دی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات جھٹلاتے تھے ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دیں. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ مومنوں میں سے نہیں تھے. تو ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے نازل فرما کر ان کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس امت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، پچھلی قوموں کی بہت ساری علامات پائی جاتی ہیں، جو وہ خطائیں کرتے تھے، جو نافرمانی کرتے تھے، جو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا، وہ علامات، وہ نشانیاں اور وہ طرز عمل آج کل علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ قائم نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہم پر کوئی اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا. اس کی وجہ خود اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا ایک بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باوجود ہمارے کثیر گناہوں اور خطاؤں کے اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو محسوس کریں اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں. اگر اجتماعی عذاب نہیں آتا تو خدا نہ خواستہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا کہ جب تو ہم پہ عذاب آئے گا نہیں، جتنے مرضی گناہ کریں، یہ بہت غلط ہے. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری گرفت نہیں فرمائی، ہمیں سہولت دی، اگر وہ ناراض ہوا تو پھر میدان محشر میں ہماری گرفت ہوگی، سخت پکڑ ہوگی اور وہاں پر جا کر پھر کوئی عذر ہم پیش نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر اپنے لیے درس اور نصیحت کے موتی چنے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.